επειδή σαν σήμερα είχαμε επανάσταση το 1917. Οκτωβριανή Επανάσταση. Τι θέλουμε και τα θυμόμαστε. Την άλλη Επανάσταση τώρα συζητάμε που ετοιμάζουμε τη γιορτή. Σήμερα, ναι. Σήμερα έχουμε τη γιορτή τη άλλη Επανάστασεως. Θα αναφερθούμε σε αυτό, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Είναι από άλλη χοροδία, ένα ωραίο τραγούδι του Κόκκινου Στρατού, τα περίφημα. Νομίζω είναι και παραδοσιακό ρώσικο έτσι κι αλλιώ. Εμένα το λογάκι μου αρέσει από πίσω. Τα λογάκια που τρέχουν. Πάντα κάτι τρέχει. Έχει και ένα άλλο με τρένα που ακούγονται. Γενικώ ο Κόκκινο Στρατό και οι χοροδίε του τα κάνανε. Σε τρεχάλα μα είχαν. Εδώ δεν είναι από τον Κόκκινο Στρατό, είναι από εξευρωπαϊσμένη χοροδία. Άλλο χρώμα, όχι, ένα είναι το χρώμα. Όπως λέγαμε από πάνω, κόκκινο. Ένα είναι το χρώμα. Α, δυναμώνει λίγο ο Παναγιώτης. Τρελό. Τελειώνει το κομμάτι. Δεν τελειώνει. Βάλε λίγο να το ακούσουμε. Τελείωσε τώρα. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Εντάξει, πάμε. Δεν θέλαμε να σταράξουμε τώρα και τους αλόθρισκους, αλλά αυτό είναι. Κάναμε αυτό λόγω θέλαμε. Επιτίου. Λόγω επιτίου. Θα ακουστεί και άλλο τραγούδι του Κόκκινου Στρατού, αν προλάβουμε, φαντάζομαι, γιατί έχουμε πολλά σήμερα. Έχουν γίνει διάφορα. Έχουμε να πολλά τραγούδια του Κόκκινου Στρατού. Όχι. Το CD. Ολόκληρο. Θα κάνουμε παρουσίαση του CD. Το CD και το μισό YouTube. Όχι. Θα ακούσουμε, θα ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες της κυβέρνησης στο προσφυγικό θέμα, μόνο τομέα. Τόσες επιτυχίες έχουμε μόνο, ναι, γιατί πιάνουμε ένα τομέα μόνο. Γιατί μίλησε ο Χρυσοχοίδης στις Βρυξέλλες για αυτό, ναι, τον τομέα, οπότε είχε να πει τα καλύτερα. Οι ροές μέχρι τον Ιούλιο του 2019, εδώ και λίγους μήνες δηλαδή, μπορεί να πει κανείς ότι ήταν διαχειρίσιμες. Από τον Αύγουστο οι ροές αυξήθηκαν περίπου 120%. Με αποτέλεσμα να φτάνουν κάθε μέρα με βάρκες οι άνθρωποι μέχρι τον αριθμό και χίλια άτομα κάθε μέρα. Στα νησιά κυρίως του Βορείου Αιγαίου και πρωτίστως θα έλεγα στη Λέσβο. Το πρόβλημα στα νησιά είναι εκρηκτικό, έξω και πέρα από κάθε δυνατότητα διαχείρισης. Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Υποτίθεται είναι ο υπεύθυνος για αυτόν τον τομέα μεταξύ. Τελειώνει εδώ η κουβέντα. Υποτίθεται είναι υπεύθυνος. Ο Χρυσοχοίδης είναι. Είναι άλλοι τρεις-τέσσερις για το προσφυγικό, ναι, και λέει: εδώ δεν τα πάμε καλά, δεν γίνεται σωστό, δεν μπορούμε. Οι ροές έχουν έρθει. Άπαρτα βουνά. Ναι, το λέει: οι ροές, άπαρτα βουνά. Αλλά έχει να προσθέσει για να καταλάβουμε πόση επιτυχία υπάρχει και πόση χωράει ακόμα. Και πόση χωράει ακόμα. Είναι αδύνατον να υπάρξει συνθήκη φιλοξενίας σε ανθρώπινο επίπεδο με αυτούς τους ρυθμούς και αυτούς τους πληθυσμούς που καταφθάνουν κάθε μέρα στα ελληνικά νησιά. Μπράβο! Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή. Ένας όλεθρος. Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 4.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ζήτησα λοιπόν με επιστολή μου στους ομολόγους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους υπόλοιπους 27 εννοώ, να πάρει κάθε χώρα εθελοντικά ένα αριθμό παιδιών. Δυστυχώς δεν έχουμε καμιά ανταπόκριση πλην ελαχίστων. Σχεδόν ενός. Μπράβο! Μία χώρα μόνο ζήτησε να πάρει παιδιά. Παιδιά συνόδευτα. Our Europe. Όχι τους εγκληματίες που έρχονται και όλα αυτά. Που βιάζουν, σκοτώνουν και κατουράνε τις κολόνες. Παιδιά ζήτησε ο Χρυσοχοίδης, πέρα από το λέει όλεθρο και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, που είναι μια παραδοχή της αποτυχίας, της ανικανότητας ή του αδιεξόδου που έχει έρθει αυτή η κυβέρνηση, ενώ προσπαθεί να πείσει όλη την Ελλάδα ότι πρέπει να το λύσουμε το θέμα όλοι μαζί, έτσι όπως γίνεται, και όχι μόνο τα νησιά. Η αλλά... Ηνωμένη Ευρώπη όμως και πάλι. Γροθιά είμαστε, ρε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό. Τι κέρδος έχουμε από την Ευρώπη, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα? Γιατί είμαστε ειδικά, τα γιατί σύνορα... είναι και τα άλλα θέματα που δεν έχουμε. Σε αυτό το θέμα. Ωραία. Γιατί υποτίθεται είναι τι τα σύνορα. Να βγω από την Ευρώπη. Να μα χάσουμε είμαστε, τα καλά μας. Μα και που είμαστε, πιο καλό έχουμε δει από αυτή την Ευρώπη. Μας έχει κάνει αποθήκη Έλληνες και ξένους. Δεν έχουμε διαβατήριο, να, για να ταξιδέψουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα, να λέμε και αυτό τα καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όντως. Στο συγκεκριμένο τομέα μπορείς να μου πεις. Έχουν να μας αγοράσουν τα τρένα, η Ιταλία, ας πούμε, παράδειγμα. Έχουμε να μας αγοράσουν τα δάνεια. Καλά, να μας αγοράσουν. Σκόντουσαν κάποιοι. Δεν ξέρω, στην Ευρώπη γίνονται αυτά. Πάντως, έχουμε να επενδύσουν, να κάνουν. Να, στο η συγκεκριμένο θέμα πράγματα. Δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Όλα με εκμετάλλευσε το μεταξύ, έτσι. Ναι, προφανώς. Η ζωή έχει γίνει χειρότερη και δυσκολότερη εξαιτίας της Ευρώπης. Δεύτερον, είμαστε και στο ΝΑΤΟ. Τι θέλετε, κύριε, τη Ρωσία? Δεύτερον, την Αμερική. Σοβαρέψου. Δεύτερον, είμαστε και στο ΝΑΤΟ. Ναι. Πλοία του ΝΑΤΟ πλέουν στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, μεταξύ άλλων για να αποτρέπουν και τις ροές. Τα χατής. Αν δεν ήταν, τι θα γινόταν? Και που υπάρχουν και που δεν υπάρχει. Και το ΝΑΤΟ τι προσφέρει στο συγκεκριμένο θέμα σε αυτή την έρμη χώρα, τη μικρή, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει είναι σε παγκόσμια προβλήματα. Με την ανοχή μας είναι σε επιφυλακή να βομβαρδίσει αυτού που μετά θα έρθουν με τις βάρκες του Frontex που είναι της Ευρώπης. Τι κάνει πάλι η Frontex, ποιες ροές έχει αποτρέψει, γιατί υποτίθεται όλα αυτά είναι σύνορα. Είναι η Ευρώπη, είναι η αλληλεγγύη. Μας λέγανε πριν μπούμε στην Ευρώπη, πολλά χρόνια στην ΕΟΚ, θα είμαστε κομμάτι της Ευρώπης, ισότιμη ψήφος, θα είναι όλα καλά. Θα περνάμε ωραία μαζί με τους άλλους. Υπάρχουν κομμάτια και στην πίτσα, ας πούμε. Κομμάτια και κομμάτια. Και στην πίτσα έχει το πίσω-πίσω, το ξέρω. Αυτό είναι πολύ ωραίο μερικές φορές. Μερικές φορές. Άλλες φορές παλιές που πήγαινε το τυρί και έφτανε μέχρι το ταψάκι από πάνω. Οι καινούργιες τώρα είναι σκέτο ζυμαρί, είναι λίγο βλακεία. Είναι άλλο είδους πίτσα. Οι παλιές βλάχος, ναι. Είναι καναδέζικη. Την καναδέζικη λες. Η καναδέζικη. Με πει σε μένα βλάχο το θέμα της πίτσα. Σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Το ίδιο είναι η Ιταλική με την καναδέζικη που στο ταψάκι. Ψωμί και τυρί και πελτέ και έτρωγε βούρλο και σε μάθαμε εμεί να τρως πίτσα. Τι κακό έχει το ψωμί και πελτέ. Τίποτα πολύ. Ας γυρίσουμε σε αυτά που μας εννοούν. Παλιά βάζαμε πελτέ και ζάχαρη. Ναι, μπράβο. Αυτά, κάτι βούτυρο και ζάχαρη. Βούτυρο κάτι και πατέντες ζάχαρη. Που κάνανε οι παλιοί για να ξεγελάσουν την πείνα τους. Λοιπόν, έχουμε και το θέμα αυτό με το barbecue. Και όλα αυτά. Με το barbecue που θα κάνουν αυτοί οι ανόητοι εκεί πάνω οι χιδαίοι. Για τον Κυρανάκη μιλάς έτσι. Α. Όχι, για τον Κυρανάκη δεν μιλάω έτσι. Για τον Μπογδάνο. Έχει δώσει πολιτική κάλυψη ο Κυρανάκης, ο Μπογδάνος και όλοι οι υπόλοιποι. Όλα τα Μπογδανοειδή αυτά. Και είναι πάρα πολλά τελικά. Σε αυτά θα έρθουμε σε λίγο. Ρωτάνε την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία είναι υπουργός κοινωνικών υπηρεσιών, να το πούμε όπως το λέγανε ναι, παλιά. Ναι. Τη ρωτάνε χθες στην ΕΡΤ γι' αυτό το barbecue. Υπάρχει Έλληνας που δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει στα Διαβατά, στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται. Υποθέτω. Καλά, το κουκουλώνουν τα κανάλια όσο μπορούν όχι, κάποια. Όχι, όχι, ή μάλλον όχι. Δεν επικεντρώνονται στο ότι είναι πρόβλημα. Ναι, αυτό ότι είναι. Α, και κάποιοι θα φάνε και εκεί γιατί είναι barbecue day. Αλλιώς είναι γνωστό το θέμα. Είναι γνωστό. Και μπορεί να τοποθετηθεί ο καθένας. Δηλαδή, ή θα πα στην άποψη Κυρανάκη ή Μπογδάνου, ή θα πα στην άλλη άποψη που λέει τι σχρά είναι αυτά, προσβάλλουν του ανθρώπου και. Αυτό που λέμε και άποψη δίπλα τη λέξη Μπογδάνος, πολύ μ' αρέσει. Ναι. Ρωτάνε λοιπόν την κυρία Μιχαηλίδου χτες να τοποθετηθεί στην ΕΡΤ. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και πολιτικές, είπατε, εξουδετερώσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει φεύγει βολάν μια ανακοίνωση των Ενωμένων Μακεδόνων και έγινε και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, οι οποίοι κάνουν πάρτι με άφθονο κρέας, χοιρινό και αλκοόλ στα Διαβατά κοντά στο hot spot απέναντι στον Ισλαμικό λαθροεπικισμό, όπως γράφει η ανακοίνωση. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει είναι ένα δικαίωμα το οποίο θα ασκήσουν ή μια ξεκάθαρη επιλογή πρόκλησης. Τι εννοείτε, δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Θα έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι, την ενέργεια η οποία θα γίνει στο hot spot με το τσίκνισμα που έφερε και την αντιπαράθεση του κύριου Γιαννούλη με τον κύριο Κυρανάκη. Ρωτώ λοιπόν αν εσείς θεωρείτε ότι αυτή η πρωτοβουλία έρχεται για να προκαλέσει, αν μέσα σε αυτή την επιλογή δηλαδή υπάρχει και ένα κομμάτι ρατσιστικής διάθεσης ή αν εκτιμάτε ότι είναι δικαίωμά τους να αυτό, ψήσουν και θα ψήσουν. Αυτό είναι. Ναι, τι να σας πω τώρα, να κάνω μια ψυχολογική διάγνωση από αυτού. Δυστυχώς η ειδικότητά μου είναι οικονομολόγου είναι και όχι. Είναι πολιτικό το ερώτημα, κυρία Υπουργέ. Ψυχολόγου. Προσπαθεί ο δημοσιογράφος να τη σώσει λίγο. Να το κάνει λίγο νιανιά, να το καταλάβει, να απαντήσει κάτι. Την τρικυμία να σώσει, να μην την εκθέσει τόσο πολύ. Και λέει: είμαι οικονομολόγος. Τη ρωτάει για ένα κομβικό κοινωνικό θέμα, ανθρώπινο, βαθιά ανθρώπινο, γιατί είναι και σε Υπουργείο είναι που ασχολείται. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ναι, ναι, ναι. Του Εργασίας. Μπορούν οι Υπουργοί, ρε παιδί μου, να αρθρώσουν, να πει εκεί τώρα, δύο κλισέ και να πάει παραπέρα. Δεν στο Υπουργικό Συμβούλιο φωτογραφία. Το κολλάει το ανθρώπινο. Συμβουλίο. Ψεύτικη ανθρώπινη, ένα ανθρώπινο κλισέ θα μπορούσε να πει. Η κυρία λοιπόν Μιχαηλίδου. Γιατί δεν διαβάζω... ρώτα για την αντίσταση που τα ξέρει καλά. Που ήταν εθελοντισμός. Εκεί είχε άποψη για τα ψυχολογικά θέματα. Και δεν ήταν οικονομικό. Έχει σπουδάσει λοιπόν η κυρία Μιχαηλίδου οικονομία στο Πανεπιστήμιο του Γιόρκ, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό στις αναπτυξιακές σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και διδακτορικό στην ανάπτυξη και τις οικονομικές κρίσεις από το ίδιο πανεπιστήμιο. Μπακάλικο και το Κέμπριτζ. Θέλω να πω. Ό,τι να είναι. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει. Θυμάμαι παλιά δίναμε προφήσεις στο Κέμπριτζ και το είχαμε σαν κάτι. Τώρα να, τελειώνουν τέτοιες. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει δυο μεταπτυχιακά από ό,τι βλέπω, διδακτορικό, έχει πάει στο Γιόρκ, στο Κέμπριτζ. Είναι, δηλώνει. Αυτό δεν το πήρε το προφήσιο. Το Cambridge δεν παίζουμε bridge, αγάπη μου. Άλλο το bridge που παίζετε στι Κυριακέ με τι αλεστιέ. Στο Cambridge, λοιπόν, ένα άνθρωπο που έχει περάσει από όλα αυτά και την έχει τοποθετήσει ένα πρωθυπουργό σε ένα πολύ κομβικό θέμα για ανθρώπινα θέματα, ζωέ και τα υπόλοιπα. Άλλο ναυάγιο και αυτό. Τη ρωτάνε για αυτό που συμβαίνει, που έχουμε όλη άποψη, από εδώ ή από εκεί δεν έχει σημασία, και δεν ξέρει τι να πει, λέει, είμαι οικονομολόγο. Δηλαδή τι παραπάνω. Τι άλλο, δεν τα είχαμε, δεν ήταν στα σώσα αυτά τώρα. Οι γιάπηδες, πόσο χρήσιμοι μπορεί να είναι στην πολιτική. Η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί έχει να κάνει με ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτή αποφασίζει για σένα, είναι για τον σοβαρή, Παναγιώτη. Μπορεί και βάλε με τους σοβαρούς. Άμα ήταν σοβαρή, αποφασίζει για σένα, για μένα, για τον οποιονδήποτε. Και δεν μπορεί να κάνει δύο συνδυαστικές σκέψεις με τρία μεταπτυχιακά. Στο Cambridge και στο York και στα υπόλοιπα. Μα τι ρωτάει ο άλλος εκτός ύλης όμως, τα αντισώς. Εκτός ύλης τη ρώτησε και η συνάδελφος του άλλου και άκου τι απάντησε. Χθες υπήρξε και μια δήλωση. Γιατί επιμένει. Ναι, από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, που επίσης συζητήθηκε πολύ το αν οξύνει τα πνεύματα, ο οποίος είπε ότι εμείς, λέει, εδώ, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, δεν θα γίνουμε ροδόποι, γιατί σε 20 χρόνια λέει, έχουμε υπολογίσει ότι αυτό θα συμβεί και ότι το 30% εδώ θα είναι μουσουλμάνοι. Για να είμαστε δίκαιοι. Αυτές, και να μας πείτε αν εσείς συμφωνείτε ότι τέτοιες δηλώσεις πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο σχεδιασμός με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού είναι ένας σχεδιασμός αλληλεγγύης και ένας σχεδιασμός, αν θέλετε, κοινωνικής δικαιοσύνης. Ότι δεν μπορούμε, δεδομένου το ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, να αφήνουμε ένα ασύμμετρα μεγάλο βάρος σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες έτυχε να είναι στα σύνορα. Το σχόλιο για τη Ροδόπη ήταν άστοχο, κύριε Υπουργέ, αυτό ρωτήσαμε. Το σχόλιο για τη Ροδόπη, να σας πω, γιατί δεν πολιτεύομαι. Δηλαδή αυτό που κοιτάω εγώ είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Δεν πολιτεύεται. Και την κάνετε πολύ σωστά. Άσε τη δουλειά, μην την ασχολείται. Δεν πολιτεύεται, είπε η υπουργός. Ναι. Είπε δεν πολιτεύεται. Είναι τοποθετημένη, δεν είναι εκλεγμένη. Είναι μη μοίρετο πρόσωπο. Στην Νέα Δημοκρατία δεν ήταν, στις επιτροπές. Σαν business μπήκε φάση. Αν δεν πολιτεύεται, τι κάνει εκεί. Αυτό τα βλέπει όλα ως business και ως βιογραφικό. Να συμπληρώσει το βιογραφικό κάτι ώστε όταν φύγει από εκεί και ως εμπειρία χαρούμενη. Και ο Βαρουφάκης σας αυτά έκανε. Ο Βαρουφάκης μας. Βεβαίως. Όταν το στηρίζατε και τον φέρατε στα πράγματα. Κοίτα με ποιον μήνυμα. Το Βαρουφάκη. Δεν τα κοιτάω καθόλου όπου θέλω να το χαλάρι. Ωραία, κοίτα το χαλάρι. Θυμάσαι το βρίσιμο που μας έριξαν οι Σιριζέοι όταν λέγαμε από τον πρώτο μήνα του 15 ότι ο Βαρουφάκης. Πάει βιογραφικό και αυτός να κάνει. Και θα φύγει πρώτος. Θυμάσαι που λέγαμε θα είναι ο πρώτος που θα φύγει από αυτή την κυβέρνηση. Το παίζαμε με τη ζωή, αλλά λέγαμε όχι, ο Βαρουφάκης θα φύγει. Και όλο το καραγκιοζιλίκι του Βαρουφάκη το είχαμε επισημάνει από την αρχή. Και μας λέγανε διάφορα τότε οι Σιριζέ, γιατί είχαν ενθουσιαστεί από το Βαρουφάκη τους, ότι αυτός είναι ο πολύ ωραίος υπουργός. Όλη αυτή η κρίση έχει βγάλει όλα αυτά τα σούρια. Τα μπουμπούκια που δεν τα ξέραμε αυτά τα μπουμπούκια. Ήταν κρυφά. Παίζανε που και που σε κάτι 30 Φιλόπουλους και κάτι τέτοια. Αλλά δεν δίναμε τόσο. Δεν έπαιζε 30 Φιλόπουλο. Πού στο Skype έπαιζε. Πιο παλιά. Ρε. Όχι, παλιά δεν έβγαινε ο Βαρουφάκης. Με το κόκκινο που κάνει και το πορτό τώρα. Όχι, έβγαινε Sky μόνο. Ή και σε πρωινές εκπομπές, αλλά και Sky. Δεν έβγαινε 30 Φιλόπουλο ποτέ. Πάμε στην Τώρα. Βγαίνει λοιπόν χθες η Τώρα, ακούει όλα αυτά τα πρωινά, τον Κυρανάκη που τον έχουν. Δεν τα μπορεί. Ο Κυρανάκης άρχισε να τα γυρίζει, δεν κατάλαβα τι ήταν, δεν ήξερα ότι είναι τον Μπάρμπεκ. Ναι, τυχαία έγραψα χοιρινό, μπορεί να γράφω Μοσχάρη. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που είπε στη Βουλή, είναι και το post που έκανε αμέσως μετά και φωτογραφίε ότι τρώμε χοιρινό και. Βγαίνει λοιπόν. Και δεν είχε πάτσο στο τραπέζι. Δηλαδή το είπε χοιρινό χωρίς να έχει πάτσο στο τραπέζι. Είχε σουβλάκια όμως. Ναι, δεν είχε το. Κατάλαβα. Το παράγωγο. Λοιπόν, βγαίνει η Ντόρα χτες το πρωί και λέει για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχηγού, ο οποίος θα υποστηρίξει ότι η έλλειψη ανθρωπιάς και η έλλειψη σεβασμού του αδυνάτου μπορεί να αποτελέσει πολιτική την οποία θα υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει, λέμε, τέτοιος βουλευτής. Είναι illusion, είναι αυταπάτη, ναι. Αυτό. Δε, όλο που αυτό βλέπουμε, που νιώθουμε εμείς που ακούμε, που διαβάζουμε από τις δηλώσεις τους, από τις συνεντεύξεις τους, η Ντόρα δεν το βλέπει. Εκτός μάλλον κάνει εδώ η Ντόρα. Και τους έχει ήδη τελειώσει η Ντόρα. Όχι, δε, και το κάνει με Ντόρα τρόπο. Μέσα τους είναι smooth transition, ομαλή μετάβαση στην επόμενη εποχή. Ναι, και είναι και σύγκρουση με τον Κυριάκο. Εδώ τα βέλη είναι προς τον Κυριάκο, απευθείας. Ναι. Γιατί το λέμε τέτοιο τρόπο, επειδή η Ντόρα δεν είναι μια τυχαία. Έτσι το λέει ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Δεν θα σε πω τενεκέ. Αυτό όχι. Δεν θα πω ότι ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης είναι τενεκές. Έτσι έλεγε τότε. Δεν είπε για μένα ποτέ. Ναι, γιατί χρησιμοποιούμε εμένα σαν παράδειγμα. Γιατί είναι ιδανικό. Γιατί θα μείνει. Είναι ένα ιδανικό παράδειγμα. Γιατί δεν λέμε έναν υπουργό καραφλό, ας πούμε. Ταυτόχρονα βουλευτή, είχε πει τενεκέ ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος κάποιον. Ναι. Έλεγε δεν θα τον πω τενεκέ, αλλά. Τον είχε πει όμως. Έτσι κάνει την Ντόρα. Δεν πιστεύω ότι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου. Αλλά έβαλε και τον Κυριάκο μέσα στη φράση. Ο Κώστας μου, όταν αναλάβει, δεν θα είναι ποτέ έτσι το δεν κόμμα. Δεν είναι μόνο έννοια της ο Κώστας. Είναι και τώρα να διαχωριστεί και να κάνει αυτό. Για αυτή τη δήλωση, η οποία τώρα ενούσε τον Κυρανάκη και τον Μπογδάνο, σίγουρα αυτούς τους δύο, βγαίνει ο Μπογδάνος χθες βράδυ και λέει. Λοιπόν, κύριε Μπογδάνε, κάποιοι δεν κατάλαβαν από τους νέους βουλευτές, είπε η κυρία Μπακογιάννη. Σαν τον αδύναμο κρίκο το είπες. Αναφερόμενοι σε όσα έγιναν χθες με τον μπάρμπεκιου και την αντίδραση του κυρίου Κυρανάκη, εσείς συντάσσεστε με αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη ή ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με όλο αυτό? Τελευταία αυτή διατύπωση της κυρίας Μπακογιάννη με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Είπα πριν ότι δεν υπάρχει βουλευτής του Κυριάκου Μητσοτάκη που να συντάσσεται με αυτές τις λογικές τις οποίες περιέγραψε. Ο Κυρανάκης υπάρχει όμως και κάτι σχόλια στο Twitter. Συντάσσονται με αυτές τις λογικές που περιέγραψαν. Ας πούμε. Ναι. Έτσι λοιπόν, εδώ αναγκάστηκε να συμφωνήσει και ο Μπογδάνος, ενώ ήταν στο κάδρο και ο ίδιος ο Μπογδάνος, αλλά αμέσως μετά. Με σου το λέει τώρα μας πάνε λίγο στην ξεπαραίωση σιγά-σιγά. Ναι, όχι ακριβώς, γιατί τσιμπάνε ψήφους από την ακροδεξιά. Είναι χρήσιμη όλη αυτή. Οπότε. Απλά τσιμπάνε μόνο από αυτούς. Ναι, από ποιους άλλους. Και δεν έχουμε και εκλογές κοντά, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Αυτό το τελευταίο δεν το ξέρεις. Αν είναι κοντά οι εκλογές. Άμεσα όχι. Μέχρι τα Χριστούγεννα όχι. Αλλά μετά τα Χριστούγεννα δεν ξέρεις ποτέ τι έρχεται. Τι έχουμε, πάλι. Πάλι δεν θα κάνουμε καλοκαίρι. Νομίζω να τα κάνει άνοιξη. Το κερατό μου. Άνοιξη να το κάνει. Μέσα στη Σαρακοστή και το καρναβάλι. Όχι, τότε έχουμε παραστάσει. Μετά τις παραστάσεις. Εντάξει, θα συνεννοηθεί με σένα πριν τις προκήρυξη. Ο Μπογδάνος λοιπόν, αφού είπε ότι συμφωνεί με την Τώρα σε αυτή τη φράση, συνέχισε. Από την άλλη, είπα πριν ότι έχω την αίσθηση ότι η κυρία Μπακογιάννη ενδεχομένως και να μην κατάλαβε ορθώς, δηλαδή πλήρως, το ζητούμενο της όλης υπόθεσης και αυτό το οποίο θα λέγαμε ίσως και διακύβευμα. Δεν κατάλαβε τώρα. Είπε ο Μπογδάνος ότι η Ντόρα δεν κατάλαβε. Ας τις εξηγήσουν να καταλάβει. Ναι, ρε παιδί μου. Η Ντόρα δεν κατάλαβε σύμφωνα με τον Μπογδάνο. Αυτός ο Μπογδάνος μισή γνώση σωστή έχει πάρει. Θα πάμε σε λίγο σε αυτό. Θα πάμε σε λίγο σε αυτό που θες να πεις. Υπάρχει μια δομή όπως καταλαβαίνεις και μια σειρά. Μην πετάγεσαι σαν να μην πω σαντί. Στην Δημοκρατία υπάρχει δομή. Όχι για μας εδώ. Για μας βεβαίως, βεβαίως. Να πετάγω σαντί. Σαν πίτσα μπλε. Κάνω ομαλή μετάβαση για την παράσταση. Γιατί όπου να είναι θα πούμε για την παράσταση που έχουμε πρεμιέρα το Σάββατο. Κάτσε να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Είναι πληγωμένος. Ποιος? Ο Μπογδάνος. Αυτός ένα μήνυμα. Όχι, από την Ευρώπη. Το ίδιο είναι, στο ίδιο από θέμα την είμαι. Ευρώπη του σήμερα. Ήμουν από τους ανθρώπους που το 2015 έβγαινα με τη σημαία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύνταγμα και έβγαζα την καρδιά μου και φώναζα. Ξέρετε πόσο άσχημα αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώστε κύριε Μπογδάνε για να πάω στην κυρία Νοτοπούλου. Ντρέπομαι για αυτή την Ευρώπη, ναι, ολοκληρώσαμε. Ντρέπεται για αυτή την Ευρώπη. Θα ξεχάσω εγώ εκείνο το ντοκιμαντέρ που έκλαιγε μέσα στο Sky. Κανείς δεν θα τα ξεχάσει όλα αυτά. Αλλά δεν ξέρανε για ποια Ευρώπη μιλάμε όλοι αυτοί. Όχι μόνο ο Μπογδάνος και γενικότερα. Δεν βλέπανε ποια Ευρώπη φτιάχνεται. Δεν τι είναι η Ευρώπη. Οι πολιτικές τους συνδιαμορφώσει αυτή την Ευρώπη. Επίσης. Αφενός. Ή δεν έχουν αποκρύψει στοιχεία αυτής της Ευρώπης. Ποτέ αυτή η Ευρώπη δεν ενδιαφερόταν για τους λαούς της Ευρώπης. Για το κεφάλαιο της Ευρώπης γίνανε όλα, για την ελευθερία κίνησης του κεφαλαίου, για να ενωθούν οι μεγαλοεταιρείες, για και να περνάνε καλά εχθροί, όλοι αυτοί, να ενωθούν οι εχθροί. Και για να αποτραπεί η σκέψη σε οποιονδήποτε λαό της Ευρώπης να δει διαφορετικά τα πράγματα. Και να σκέφτεται και διαφορετικά. Να αποτραπεί σκέψη γενικώς. Αυτή ήταν η Ευρώπη πάντα. Δεν έγινε τώρα. Και γι' αυτό έγινε. Και γι' αυτό τη φτιάξανε. Δεν υπήρχε άλλος λόγος, ούτε για να σταματήσουν οι πόλεμοι, ούτε. Και είναι μια ακροδεξιά, ρατσιστική Ευρώπη που χτίζει τείχη ή που κρατάει χώρες ως αποθήκες όπως είμαστε εμείς εδώ. Πολύ σκάρτη. Αυτή είναι η Ευρώπη. Σκάρτη, με αυτά και με αυτά. Και τι να κάνουμε τώρα, να βγούμε από την Ευρώπη. Να πάμε πού? Αν υπήρχε ένας ηγέτης με κότσια, έστω και από αυτούς τους αστούς. Τον είχαμε 4 χρόνια, δεν τον θέλατε. Ναι, με κότσια είπα. Με κότσια. Καλό, Αν υπήρχε ένας ηγέτης με κότσια, θα άνοιγε τα σύνορα. Να φύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θέλουν να είναι εδώ. Δεν κατάλαβα γιατί δέχεται η χώρα του ο νυν πρωθυπουργός, ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ενώ όλοι έχουν κλείσει τα δικά τους σύνορα πάνω και το παίζουν τσαμπουκάδες στην Ευρώπη, εμείς να ανεχόμαστε όλο αυτό που γίνεται. Με τι υπερηφάνεια, με τι αξιοπρέπεια το κάνει ο καθένας. Εντάξει, με τι αισθήματα πατριωτισμού και αγάπης για την πατρίδα του. Έχουμε ισχυρή κυβέρνηση που μόλις βγήκε, είναι στο τράτο ακόμα που τη δίνουμε, μπορεί να γίνει. Ποιος θα το κάνει αυτό, Μητσοτάκης? 2-0. Όπως το έκανε και ο Τσίπρας πριν. Λοιπόν, ο Μπογδάνος προχθές κάνει ένα tweet που λέει «Ελλάδα θρησκεία, σουβλάκι με πίτα, σαδιστικός και κτηνώδης στίχος του Διονύση Σαββόπουλου». Αλλά τη Παρασκευή. Ο στίχος δεν είναι έτσι, του Σαββόπουλου δεν είναι. Συμμετοχή είχε κάνει ο Σαββόπουλος στο τραγούδι. Σε μια δεύτερη βερσιόν. Στο ζήτο το ελληνικό τραγούδι. Στην εκπομπή. Ναι. Ούτε καν. Στην εκπομπή και στο δίσκο που είχε βγει μετά. Ναι. Ο στίχος βεβαίως είναι του Γιάννη Κακουλίδη. Ο Χάρη Κλίν. Κρυμιζάκης είναι η μουσική. Και θα το ακούσουμε ελαφρώς τροποποιημένο, θα μας πάει και στις διαφημίσεις. Της Νέας Δημοκρατίας. Τα δίκτυα σκίστηκαν. είμαστε της Καλαμαριάς. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Σουφλάκι με πίτα, τατσούνα δίδας και φτάνει της βραδιάς. Ξεσηκωθείτε Έλληνες. Είμαστε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε πατριώτες. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων. Εμπρός παιδες Ελλήνων. Ελευθερώστε την πατρίδα. Υπερβογών και στιών. Υπερπατρίδος και θεών. Χριστοπαναγίες, καντήλια. Υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών. Αμήν, αμαρτωλέ. Υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ. Yes, please go on. Υπερ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Είμαι ο ποιμή. Αναφορίσατε λοιπόν με τεμού. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ελλάδα. Ζήτω στρατός. Ζήτω κούδας. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Ζήτω το ευγενές άθλημα της ιστιοπλοείας. Άλεσε τη μάρκα μας, άλεσε τη μάρκα μας. Ζήτω η Αλεξάνδρυτη Έλληνες. Κάτω η φαυλοκρατία. Ζήτω. Κάτω η αντίχριστη. Ο Θεός είναι ζωντανός. Κάτω η ψευδής διανόησης. Κάτω πετράλωνα. Κάτω, κάτω, κάτω και πιο κάτω. Ξεπέσες πιο παρακάτω. Κάτω τούμπα. Κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια. Φτώχεια, καλή καρδιά, μα και κρίνια. Ελλάδα η χώρα των δανειστών του ΠΑΟΚ, της ΑΕΠ, της μεγάλης μίζας και ρεμούλας και διαπλοκής. Πατρίδα, θρησκεία, σουβλάκι με πίτα. Ο λαός μας θέλει ξανά μπύρες και σουβλάκια. Κάτσουν αδίδας και φτάνει της βραδιάς. Έλληνες, να γαμηθούμε σαν Έλληνες. Κινδυνεύουμε. Και να αποφασίσουν ότι θα διαπραγματευτεί το έθνος. Οι ανθέλινες αφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Ω, είμαι. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σπυροδρέπανο. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας. Νιχάω, νιχάω. Στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι. Και, απαντώ εγώ. Και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη θα υψώσουν τα λάβαρα του σοσιαλισμού. Έχουμε ιεράν υποχρέωση Έλληνες, όπως σώσομεν την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών. Έλληνες, ζήστε ελεύθερα, ζήτω η Ελλάδα! Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτε σαν μαλάχινά μου. Κόκκινος στρατός. Ναι, ναι, σήμερα Οκτωβριανή Επανάσταση. Ναι, να το πούμε για τους καινούριους ακροατές. Απλά έχει μια συνέπεια που είναι Νοέμβρης, τέλος πάντων. Ναι, είναι με το νέο ημερολόγιο. Με το παλιό ήταν 25-26. Τι να πιστέψεις πια. Άλλα αντάλλον. Σε έχουν ψεκάσει και σένα. Τα Ιουλιανά, τα Δεκεμβριανά, ναι, ναι, τα Οκτωβριανά. Πες για τα Νοεμβριανά. Λοιπόν, λοιπόν, τα Νοεμβριανά με την ευκαιρία. Ναι. Πρεμιέρα! Αυτό το Σάββατο, πίτσες μπλε. Το τρέιλερ κάπως. Το ακούσαμε λίγο πριν. Πες λίγο κάτι άλλο. Α, τι να πω. Οι πέντε λοιπόν, πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα. Πού στο 211. Το 211 10 80 880 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Πίτσες Μπλε που παρουσιάζουν το Σάββατο στο Σταυρό του Νότου με, κάθε βράδυ με άλλον, με καλεσμένο τον Γιώργο Παπαγεωργίου, τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και τραγουδιστή. Έχει κάνει την φοβερή παράσταση τον Αρίστο, έχει σκηνοθετήσει τον Αρίστο. Θα παίζετε και φέτος. Έχει την πάντα. Παίζετε, ναι, έχει ξεκινήσει δευτερότητα. Να τον δείτε άνεσης, οπωσδήποτε, φοβερή παράσταση. Και να τον δείτε και στην παράσταση, παίζει ναι, και με του Πόλκαρ το συγκρότημά του. Τέλος πάντων, όλα αυτά. Οπότε θα είναι αυτό το. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας. Θα τα πούμε και μετά όταν πούμε τους νικητές. Όταν πάρετε, θα πούμε για το Σταυρό του Νότου. Για το Σταυρό του Νότου, για το Σάββατο. Οι πέντε πρώτοι. Πάρε ναι, και τον καλεσμένο. Διπλές, ναι, ναι. Διπλές, πέντε διπλές. Διπλές και καλεσμένος. Και τον καλεσμένο πάρε σιγά σιγά. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε. Σήμερα ξεκίνησε η Επιτροπή, μάλλον έγινε μια πανηγυρική συνεδρία στη Βουλή. Ήταν και η Γιάννα Αγγελοπούλου. Για τι την καλά. Επιτροπή ανακοινώθηκε αυτή η Επιτροπή Διοργάνωσης των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Δεν θα μας χρεώσει από ό,τι κατάλαβα όμως, γιατί είπε ότι οι πόροι δεν θα είναι από το δημόσιο. Όχι, οι πόροι δεν θα είναι. Και θα πάει ο Λάτσης σύννεφο. Έχει πάει ήδη η Εθνική, ναι. Την παρουσίασε εκεί Γιάννα Αγγελοπούλου κτλ. Τώρα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ένα απόσπασμα, γιατί μίλησε και αυτός πριν. Τα 100 χρόνια, το 1921, ετοιμαζόταν πάλι η Ελλάδα να γιορτάσει, αλλά είχε πόλεμο τότε, μικρασιατική καταστροφή. Τώρα, και δεν γιορτάστηκε τότε όπως έπρεπε. Και τώρα που δεν έχουμε επίσημα πόλεμο, μπορούμε να κάνουμε μια γιορτή. Ακόμα. Επίσημα. Δεν ξέρω, ναι, μπράβο. Οπότε ας την ετοιμάσουμε. Εμείς μίλησε εκεί η Γιάννα και έδωσε το στίγμα του τι ακριβώς θα γίνει. Τέλος, δεν θα είχε νόημα να γιορτάσουμε με λαμπρότητα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, αν δεν μιλήσουμε για το πώς φανταζόμαστε την Ελλάδα στο μέλλον. Το 2025, το 2031, το 2051, τι θέλουμε να αλλάξουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε, ποιες ανάγκες έχουμε και πώς σκοπεύουμε να τις καλύψουμε. Αυτό το όραμα δεν θα το μοιραστούμε μόνο μεταξύ μας, αλλά θα το διαμεσολαβήσουμε παντού, ζητώντας συνέργειες και συμμαχίες για να το πετύχουμε. Δηλαδή, δεν θα είναι μια διαδικασία εορτασμού. Θα γίνει μια επανατοποθέτηση του ποιοι είμαστε. Πάμε από την αρχή. Πού πάμε, αυτό. Restart είναι. Αυτό είναι. Αυτό, αυτό, αυτό είναι λόγος για πρόεδρο δημοκρατίας. Τι είναι αυτά που λέει. Ω, παραπάνω. Δεν θα γίνω Χριστοφοράκος. Βασίλισσα, εγώ λέω να ξαναφέρουμε το θεσμό της βασιλείας. Με όλα όμως. Με όλα και τα πλουμιστά. Προφανώς. Παλάτια, δεν θέλω τώρα βασιλιά τίποτα κύριε με τα γεράκια. Μα τι είναι αυτά. Που βλέπω τη βασίλισσα που μου σκάει μετά η Ελισάβετ με κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτά τώρα και τα καπέλα αυτά τα φτηνά. Και τις βάζουν το στέμα σε διπλανό μαξιλάρι. Όχι, θα το φοράει πάνω της. Κανονικά, Γιάννα, να ξεκινήσει της, με όλη δυναστεία βασιλική, καινούρια. Είπε και σαν την Κρουέλα, Ντεβίλ. Μπράβο, ναι, κάτι. Έλεγε διάφορα εκεί η Αγγελοπούλου σήμερα. Ήταν ένας καλός λόγος, έπιασε διάφορα. Έδωσε το στίγμα δηλαδή αυτού που θέλει να γίνει. Δεν θα είναι μια απλή διοργάνωση από ό,τι καταλάβαμε. Θα είναι αρβελέρ μέσα. Δίνει περιεχόμενο, δίνει περιεχόμενο σε όλο αυτό του πού πάει η Ελλάδα. Δηλαδή γίνεται κάτι ευρύτερο. Θα πάμε πάλι. Πού μας πάνε. Πάντα πάμε κάπου και πάντα χάνουμε το στόχο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Και αμέσως μετά ήθελε να δώσει ένα στίγμα για το προσφυγικό, όλα αυτά που γίνονται, και είπε τα εξής. Όλοι αυτοί και εκατοντάδες άλλοι ακόμα είναι κομμάτι της Ελλάδας που θέλουμε να περιγράψουμε. Όπως κομμάτι της είναι τόσο ο Γιάννης Αντετοκούμπο και ο Κάχη Κακιασβίλη, όσο και ο Ιμάμ Ζαχαρίας που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, ο οποίος γεννημένος στην Ελλάδα από γονείς Σύριους μετανάστες πέρασε φέτος πρώτος στους ναυτικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ευγνώμων για την πατρίδα του την Ελλάδα που του έδωσε όλες τις ευκαιρίες που χρειάστηκε για να το πετύχει. Εδώ είναι μια ιδιαίτερη αναφορά. Νομίζω αξίζει να ακουστεί, γιατί ακούστηκε και σε επίσημα χείλη και σε αντιδιαστολή με το ηχητικό που ακολουθεί. Την έχει αλλοιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Οι παρέες με το ΣΥΡΙΖΑ την αλλοιώσαν. Ναι, γενικώς. Στα Γιάννητσά πάνω, οι μαθητές σήμερα έκαναν διαδήλωση. Οι μαθητές των Γιάννητσών. Τι, υπερκατσίφα. Όχι. Περίπου, κοντά, περίπου. Θα ακούσουμε τα συνθήματα που έκλεισαν και το σχολείο. Είχαν και ένα πάνω και έκαναν και πορεία μέσα στην πόλη. Να ακούσουμε τα συνθήματα που φώναζαν. Ένα, δύο, τέσσερα. Έξω από τα σχολεία οι λαθρομετανάστες. Έξω από τα σχολεία οι λαθρομετανάστες. Νέα παιδιά, 18, 17 και φώναζαν αυτό το σύνθημα. Για τους λαθροφασίστες δεν έχουν θέμα, τους λαθρομετανάστες μόνο. Μα έτσι. Τι να έχουν. Okay. Είναι, μεγαλώνουν βέβαια αυτά τα παιδιά σε συγκεκριμένες οικογένειες, έχουν ηχητικά παραγγέλματα πολύ συγκεκριμένα, παραστάσεις πολύ συγκεκριμένες, το μίσος μέσα στο σπίτι υπάρχει και έτσι αυτό βγαίνει και σε αυτά τα παιδιά. Και έκανα σήμερα και με ένα είδος κατάληψης και μια πορεία και φώναζαν αυτά ενθαρρυντικό, τα παιδιά. Πολύ για την επόμενη γενιά. Πολύ ενθαρρυντικό. Βέβαια δεν είναι. Αυτή είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν είναι το ενδεικτικό. Προφανώς είναι μικρή. Αλλά υπάρχουν και αυτά. Δηλαδή το καταδεικνύουμε γιατί υπάρχουν και αυτά. Ναι. Και πώς ένα παιδί μπορεί να καταστραφεί. Σε κάθε βαρέλι υπάρχει και πάτος. Μπορεί να καταστραφεί ένα παιδί, γιατί όταν έχεις τέτοιες απόψεις και τέτοια φοβία, σε αντιδιαστολή με αυτό που έλεγε και η Γιάννα πριν, παρουσίασε και τον πρώτο που πέρασε στους ναυπηγούς που είναι παιδί προσφύγων. Ο Ιμάμ Ζαχαρίας. Ναι, και μπορεί να καταλάβει ο καθένας διαλέγει. Μπορεί να κάνει ένα παιδί έτσι ή μπορεί να κάνει ένα παιδί αλλιώς. Προς τους γονείς αυτό, γιατί το σπίτι και οι γονείς μπορούν να διαμορφώσουν το παιδί. Να το κάνει ευτυχισμένο και επιτυχημένο ή δυστυχισμένο και να μισεί και να φοβάται τα πάντα, ακόμη και τη σκιά του. Και αν δεν είναι οι μετανάστες, οι λάθρο μετανάστες που τους λέει σήμερα, θα βρεθεί κάτι άλλο μετά να φοβηθεί και να πολεμήσει, γιατί δεν νιώθει ίσως με αυτόν. Αυτό ξεκινά από μικρή ηλικία, το θα σε πάω στο γύφτο, ξέρεις και όλα αυτά, όλα αυτά. Λοιπόν, χτες είχαμε την απολογία του Μιχαλολιάκου στο δικαστήριο, έφτασε και αυτή η στιγμή. Εκεί ήταν και ο συνάδελφός μας και εκ των επικεφαλής εκεί του The Press Project, ο Κωνσταντίνος Πουλής, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα Κωνσταντίνε. Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι, σε είδαμε και στις φωτογραφίες. Είδαμε και ένα πολύ ωραίο κείμενο που έγραψες, πώς ένιωσες, πώς το αντιλήφθηκες όλο αυτό, και θέλουμε να το μοιραστούμε. Να μας πεις δηλαδή πώς μπήκε μέσα ο Μιχαλολιάκος, τι νιώσατε, τι διαπιστώσατε, ποιες ήταν οι δικές σου οι εκτιμήσεις, και τα συναισθήματα. Πώς είναι ένας φιλερίσκος από κοντά, στο εδόλιο. Ήταν πάρα πολύ κοντά, αλλά είναι το πιο κοντινό που έχω βρεθεί. Καταρχάς να σας πω ότι σηκωθήκαν όρθιοι οι Χρυσαυγίτες όταν μπήκε. Ήδη ξεκίνησε από σεβασμό. Η ενόχληση στο στόμα. Δεν ξέρω τι τους κάνουν όταν με όρθιοι, με παράγγελμα αγέρθητου. Όχι, μόνοι τους. Είναι εκπαιδευμένοι. Δεν χρειάζεται. Οπότε ξεκίνησε ήδη δυνατά η εμφάνιση στο δικαστήριο. Να σας πω την αλήθεια, πριν να μιλήσουμε τώρα, κοίταζα τη συνέντευξη που είχαμε κάνει το 12 για τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Και το σκεφτόμουν πολύ έντονα, γιατί τότε ήμασταν ακόμα στη φάση που προσπαθούσαμε να καταλάβουμε και ο κόσμος προσπαθούσε να καταλάβει. Και διάβαζα τώρα που λαμβάνατε μηνύματα που λέγανε εγώ που ψήφισα τη Χρυσή Αυγή, δεν θεωρώ τον εαυτό μου φασίστα, είναι εθνικιστές και τέτοια. Εκεί έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι έχουμε καταλάβει, τι έχουμε μάθει ως κοινωνία από αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Τώρα είναι συνταρακτικές οι εξελίξεις. Νομίζω ότι ήταν εξευτελιστική αυτοεξευτελιστική η απολογία του αρχηγού της Χρυσής Αυγής. Κατά κοινή ομολογία όλες ήταν μέσα, αυτό διαπίστωσαν. Ό,τι έχει βγει προς τα έξω. Ως μια κότα, είδαν μια κότα μπροστά τους. Που τα μαζεύει, δίνει τους συνέλληνες και συναγωνιστές. Δίνει τους πάντες. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο συνοδεύει διαχρονικά τον Μιχαλολιάκο. Όλοι οι υπαρχηγοί του πάνε φυλακή χωρίς να πληρώνει καθόλου. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι μόνο ότι έδωσε το λάγο που έλεγε για τα μηνύματα για την επίθεση, ότι εμένα δεν μου άρεσαν αυτά. Τον Πατέλη που του κατέστρεψε αυτό το κάπως ανόητο άλοθη που έχει προσπαθήσει να στείλει. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ο Πατέλης είναι ο πυρηνάρχης της Νίκαιας. Ναι. Και όταν ήρθε η ώρα της δικής του απολογίας πριν κάποιο καιρό, τι είχε πει, γιατί ήταν εκεί εκείνο το βράδυ της δολοφονίας του Φίσα. Έχουν το εξής πρόβλημα, Χρυσαυγίτες, ότι πρέπει να δικαιολογήσουν πως, αφού λένε ότι αυτό ήταν απλώς μια προσωπική αντιδικία, ότι έκανε ένα αποτρόπαιο έγκλημα ορουπακιάς. Αυτή είναι η θέση του κόμματος. Οπότε πρέπει να εξηγήσουν τι συμβαίνει τότε με τα μηνύματα που αποστέλλονται, προκειμένου οργανωμένα να βρεθεί ένα πράγμα εφόδου ουσιαστικά εκεί πέρα. Και τι είπανε στο δικαστήριο, τι είπε ο Πατέλης? Έχουν υποθεί διάφορα. Η εκδοχή Πατέλη είναι ότι πρόκειται να μοιράσουν φυλάδια για μια ομιλία του Μιχαλολιάκου. Έκτακτο. Το βράδυ. Ναι. Ναι. Και ο Μιχαλολιάκος τι είπε χτες γι' αυτό? Πριν να φτάσουμε στο τύπο Μιχαλολιάκος, δεν υπάρχουν ούτε τα φυλάδια, ούτε πουθενά έχει εμφανιστεί κάποια ανακοίνωση αυτής της ομιλίας, ούτε ο τυπογράφος που τα τύπωσε, τίποτα από όλα αυτά. Μα δεν προκύπτει και από τις συνομιλίες. Από τις συνομιλίες και τα μηνύματα δεν προκύπτει και τίποτα τέτοιο. Είναι σαφρό τελείως αυτό το άλοθη, αλλά είπε να του δώσει μια χαριστική βολή ο Μιχαλολιάκος, λέγοντας ότι δεν είχα αποφασίσει αν θα την κάνω αυτήν την ομιλία, μπορεί και να μην την έκανα. Τον άδειασε. Οπότε, χήμα. Τον άδειασε χήμα. Και αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι ο Μιχαλολιάκος αδειάζει, δίνει κόσμο πάρα πολύ στεγνά και ανερυθρίαστα. Κατά μία εκτίμηση, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιηθεί το κοινό περιδικαίου αίσθημα και η αιμοβόρα κοινή γνώμη που επιτίθεται στη Χρυσή Αυγή την καημένη. Και θα πες τα μαλακά, ας πούμε, ο ίδιος. Και θα πει τι άλλο θέλετε, ας πούμε. No. Αυτό θα ήταν μια. Δεν λέω ότι αυτό θα ισχύσει, ότι είναι λογικό, αλλά είναι ένας τρόπος για να καταλάβεις με βάση το πώς έχει κινηθεί στο παρελθόν, που ξέρουμε και από την περίφημη υπόθεση του Περίανδρου, που ήταν πάλι υπαρχηγός, ήταν το δεξί του χέρι, δεν ήταν ένα τυχαίο, όπως ο Ρουπακιάς, ας πούμε, που ήταν πιο χαμηλής στάσης. Στέλεχος βεβαίως, ομιλίες και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο Περίανδρος δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Άλλοι, χωρίς κανέναν ενδιασμό, τον αφήσαμε να τα βγάλει πέρα μόνος του στα δύσκολα. Δεν πήγε κανένα στην δίκη του. Πήγανε κάτι οικογενειακοί φίλοι τώρα από τα παιδικά του χρόνια, δηλαδή βαφτίσιο, ένας ή κάτι τέτοια. Ναι. Και ήθελα να πω το εξής, καθώς το παρακολουθούμε τώρα. Ο Μιχαλολιάκος, εκτός από το να δώσει τα στελέχη του, αρνήθηκε και κάθε σχέση με τον εθνικό σοσιαλισμό. Ενώ ο Κασιδιάρης και ο Λαγός είχαν τηρήσει μια στάση πιο σκληρή, λέγοντας ότι είναι κατά το βούλευμα ποινικά αδιάφορη η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, συνεπώς δεν υποχρεούμαι να απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν θέλω να σχολιάσω ιστορικά. Ο Μιχαλολιάκος τι έλεγε γι' αυτό χτες? Ο Μιχαλολιάκος, ναι, μεν αναφέρθηκε σε αυτό το επιχείρημα. Είπε δηλαδή ότι αν ήταν αυτό το ζήτημα, θα προετοίμαζα τον εαυτό μου διαφορετικά. Αλλά όπως ξέρετε, με βάση το βούλευμα, είναι ποινικά αδιάφορη η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία. Εξετάζεται ως κίνητρο. Γι' αυτό και το δικαστήριο μπορεί να ρωτά για όλα αυτά, όλα αυτή τη σωρία των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν εμφανιστεί στο δικαστήριο. Σημαίες, χαιρετισμούς, σύμβολα στα περιοδικά. Ο Μιχαλολιάκος, παρότι το είπε αυτό, δεν δίστασε για ακόμη μια φορά, όπως το είχε κάνει και μετά τη δολοφονία Φίσα, να αποκηρύξει την ιδεολογία του. Όταν το κορόιδο δηλαδή, σε αυτό που θα έλεγε ότι είναι, ρε παιδί μου, αυτό στο οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή σου. Εμένα μπορεί να μου φαίνεται ανατροχιαστικό και απεχθές, αλλά για σένα είναι αυτό ο οποίος σε καθορίζει και σου δίνει το νόημα τη ζωή σου. Και είναι φρικτά ηρωνικό αν το αντιπαραβάλλει κανείς με αυτούς τους τόσο στομφώδεις όρκους που δίνουν εκεί πέρα μπροστά στις τελετές, όλα αυτά που κάνουν. Στις τελετές που θα δώσουν το αίμα τους και θα κάνουν και θα δείξουν και ένας μετά τον άλλον. Έχουν πει διάφορα ότι φωτογραφιζόμαστε μπροστά από ναζιστική σημαία γιατί θέλαμε να κοροϊδέψουμε αυτούς που μας την έστειλαν και διάφορα. Ή ότι ήταν απόκριες. Ο παπάς. Ο υπαρχηγός. Επικεφαλής του ψηφοδέλτια επικρατείας και συνεπής εθνικοσοσιαλιστής εδώ και δεκαετίες. Και είπε ότι ήταν απόκριες, γι' αυτό φορούσα τα. Ναι, είχε ντυθεί Ναζί. Από όλα που θα μπορούσε να ντυθεί, διάλεξε το Ναζί. Και το παιδί, ναι. Και το παιδάκι. Αυτά είναι από τα πιο αναπτυχτικά. Δειλία άνθρωποι, ανθρωπάκια ουσιαστικά. Βέβαια, εντύπωση δεν πρέπει να μας κάνει. Εντύπωση δεν πρέπει να μας κάνει, βέβαια, το ποιόν το συγκεκριμένο. Απλά δεν το είχαμε δει. Εντύπωση μας κάνει επειδή δεν το είχαμε δει και δεν το είχαμε ακούσει. Κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα. Έχει μια αξία, επειδή πάρα πολλοί κόσμοι έλεγε ότι θα ηρωοποιηθούν στην δίκη και τώρα μπορούμε με μια σιγουριά να πούμε ότι αυτό δεν συνέβη. Το είπε πολύ ωραία ένας φίλος σήμερα στο δικαστήριο, στη δίκη, ότι ο Μιχαλολιάκος για την ονομασία Χρυσή Αυγή, που ξέρουμε από τις μελέτες του Ψαρά, ότι βασίζεται στην ύπαρξη ενός μυστικιστικού ακροδεξιού σχηματισμού. Είπε λοιπόν στο δικαστήριο ότι αυτό το κάναμε, λέει, με αναφερόμενοι στον Όμηρο, που ξαναπεί αυτό, στην Ροδοδάκτυλη Αυγή, και υπάρχει, λέει, και αναφέρεται μετά και στην ταινία με το Βέγκο. Το έχετε παίξει κι εσείς αυτό το το ποίημα, αυτό που λέει το ποίημα, Ναι. Είναι από και το ξενοδοχείο η Ταβέρνα, νομίζω, Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή, Ταβέρνα. Μπράβο. Είπε ο Μιχαλολιάκος ότι βασίζεται στο Βέγκο. Όχι, ανέφερε χαριτολογώντας και τον Βέγκο για να ειρωνευτεί αυτό που του λένε. Αλλά μου είπε πολύ πετυχημένα ένας φίλος ότι η Χρυσή Αυγή είναι ακριβώς αυτό το μείγμα Ιλιάδας και Βέγκου. Ναι. Γιατί όλο αυτό που αποπνέουν είναι ένα μείγμα ανατριχύλας και γελιότητας. Γιατί πράγματι σου φύγεται το στομάχι. Όντως είναι όλα αυτά, αρκεί να μην είχαν τις δολοφονίες. Ακριβώς. Τα κυνηγητά, στους αδύναμους, τα γιουρούσια και όλα τα. Αυτό είναι το κομμάτι της ανατριχύλας. Αλλιώς, όντως είναι γραφική και πάντα η ακροδεξιά, ειδικά σε αυτόν τον τόπο, είτε Χουντέ είτε ο Μεταξάς παλιότερα, πάντα βγάζανε και πολύ γέλιο, αν εξαιρέσει όλα τα υπόλοιπα. Οι συγκεκριμένοι, βέβαια, είναι τόσο λίγοι, δεν έχουν ούτε καν τα κότσια, ας το πούμε, των ιδεολογικών προγόνων τους. Η γραφικότητα είναι συστατικό οργανικό κομμάτι της ακροδεξιάς, γιατί πάντοτε ιστορικά ο φασισμός είχε μια σχέση με το kitsch, με το μεγαλειώδες, με το υπερθέαμα. Εξού και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι τώρα αυτοί πάνε και γελιοποιούνται με αυτά που βλέπουμε εκεί πέρα, με τους ευθοτελετές, με τις δάδες και τέτοια. Αυτό και στο Μουσολίνι υπάρχει. Ναι. Και ο ίδιος ο Μουσολίνι, αν δεις ντοκιμαντέρ, βλέπεις πώς συμπεριφέρεται, πώς κινείται, τις κινήσεις του και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια. Απλώς εδώ αλλάζει το πράγμα από το ότι ακούς αυτές τις ανοησίες και λίγα μέτρα παραπίσω κάθεται η Μάγδα Φίσα. Ναι. Οπότε πανοησία, η γενναιότητα αυτών που λέγονται γίνεται ξαφνικά πιο σκοτεινή, γιατί δεν είναι μόνο ένα ανθρωπάκι που δεν μπορεί να ψελίσει με αυτοπεποίθηση ούτε καν αυτά που πιστεύει και να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να πει ναι, είμαι εθνικός σοσιαλιστής, γι' αυτό χαιρετάω έτσι. Είναι κάτι το οποίο το εισπράττει εκείνη την ώρα με ένα πολύ γερό σφίξιμο στο στομάχι. Και ιδίως, εγώ γι' αυτό είμαι εκεί, πραγματικά, δηλαδή την καταγραφή αυτών που συμβαίνει την κάνουν άλλοι πολύ καλύτερα. Εγώ είμαι εκεί προσπαθώντας να καταλάβω την κοινωνία μας. Αυτό είναι που με βασανίζει. Αυτό είναι ωραίο θέμα για άλλη συζήτηση όμως, εδώ δική μας. Γιατί είναι, ναι. Τώρα δεν προλαβαίνουμε κιόλας, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα, έτσι, ας μην το στριμώξουμε. Να πω τι εννοώ. Εννοώ ότι αυτός ο άνθρωπος, τον είδαμε χθες στο δικαστήριο, να τον ρωτούν για όλα αυτά τα αποσπάσματα στα οποία έχει υμνήσει και πρόσφατα τον εθνικοσοσιαλισμό και τα μάσηγε και αυτοεξευτελιζόταν, είναι ένας ακροδεξιός καταδικασμένος τρομοκράτης, ο οποίος ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό αρχηγός του τρίτου κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι για μένα αυτά είναι ξεχώριστα. Ναι. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ο Κωνσταντίνος Πουλής, ευχαριστούμε πολύ για τις εικόνες που μας έδωσε. Ο Κωνσταντίνος Πουλής παρακολουθούσε, ήταν χθες και παρακολουθεί και σε όλες αυτές τις απολογίες. Την απολογία του Μιχαλολιάκου που ήταν χθες. Και θέλαμε να μοιραστούμε τα συναισθήματά του, τις εικόνες. Και μπράβο, βέβαια, και σε όλους αυτούς που ήταν μέσα και έξω και φώναξαν. Όταν φώναξαν οι άλλοι, άρχισαν να λένε αίμα τη Χρυσή Αυγή. Είχε και κόσμο πολύ απ' έξω, δεν ήταν μόνο μέσα. Μιλάμε, τα βίντεο είναι τη αίθουσα. Πε και του νικητέ, να πάμε σε διαφημίσει. Οι νικητέ για την παράσταση είναι Γεώργο Μανώλη Μαρία, Βλάση Βασίλη, Δρόσο Παπάς Κωνσταντίνος, Βλάχος Αλέξης, Καριώτη Γιώτα. Είναι οι πέντε νικητές για την παράσταση Πίτσες Μπλε, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ. Αυτό το Σάββατο στο Σταυρό του Νότου Πλας, 10.30 ξεκινάει. Για κρατήσεις τηλέφωνο είναι το 210-92-26-975. Κάντε έγκαιρα για να βρείτε και να μην γίνει θέμα έξω στην είσοδο. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Από εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ήταν η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε. Όχι. Για να ξέρετε. Νόμιζα ότι είναι της Τρίτης. Όχι, ήταν η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Τα υπόλοιπα λοιπόν θα τα πούμε αύριο. Με λαό σας αφήνουμε. Όντως, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι. Ο Τιμή μου. Εμένα να δεις. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Εδώ μια χαρά. Ήλιος καλός. Ήλιος καλός, μόνο νεκρός. Τι είναι αυτό, τι ήλιος καλός. Όχι, δεν είπα ήλιος πράσινος, ήλιος καλός. Από Ροδόπη, Ελ Σαλβαντόρ, Ροδόπης. Μπράβο, τι θες να κάνω τώρα. Για την πολυπολιτισμικότητα και άλλα συναφή. Αχα, ας συζητήσουμε επιτέλους για εκείνο το θέμα. Ναι. Γιατί κανείς δεν τα λέει για την πολυπολιτισμικότητα και άλλα συναφή. Κανείς δεν θίγει τα άλλα συναφή, καταρχάς. Ναι, τη Σαρία εννοώ. Ποια, τι? Τη Σαρία που ισχύει εδώ στη. Τη Σαρία. Το Σαμαράς είχε ανοίξει μια πιθαρία στην Αμερική και είχε πάει καλά και έγινε πρωθυπουργός. Να, τα δες. Έχει και εκεί πιθαρία. Όχι, η Σαρία εδώ ισχύει. Α, άλλο αυτό. Μαζί με τα 250 εκατομμύρια που διαχειρίζεται το προξενείο της Κομωτινής. Έλα, καημένε τώρα. Που είναι περισσότερα από αυτά που διαχειρίζεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωραία, μπράβο. Τα φιλιά μου. Πού? Διαλέγεις και παίρνεις. Αγάπη μου εσύ. Με έχουν μπερδέψει οι δεξιούλιδες. Τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς ή είναι η Ελλάδα φιλελεύθερη, ορθόδοξη και τι άλλες πίπες, έλεγε ο Μπογδάνος. Δεν έχουν μια σταθερή άποψη πάντως. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Ναι, ότι δεν έχουμε. Δηλαδή, έτσι όπως το περιγράφει ο Μπογδάνος, μάλλον εννοούν το ΣΥΡΙΖΑ. Σαν φιλελεύθερη με ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, με ορθόδοξη και τέτοια περίεργα. Καλά, εδώ βρήκαν ευκαιρία, τους έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία οτιδήποτε έχει σχέση με αριστερά και κομμουνισμό να το χρεώνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αυτό που είδαμε ήταν ο κομμουνισμός, α πούμε. Αριστερά. Μα δεν έφερε το σοσιαλισμό, δεν τη πίστευα. Ναι. Α, είπα μήπως. Ναι. Αγάπη μου, από την Ολλανδία πάλι. Φιλιά. Wanan, Αποστόλη. Wanan. Wanan. Είναι το καλησπέρα στα κινέζικα. Ναι, φίλε, γιατί τώρα ξέρεις, επειδή έρχεται και το γεν τώρα πια σε εμάς, πρέπει να μάθουμε λίγο κινέζικα. Δεν... Ναι, όχι, σωστό. Ναι. Αυτό με τα κινέζικα τώρα που έρχονται σε εμάς σιγά-σιγά θα μικρύνουν και τα πουλιά μας κι άλλο. Φίλε. Δηλαδή, εγώ είμαι όριο, δεν με παίρνει άλλο. Φίλε, θα πρέπει να παραγγείλουμε αυτές τις τρόμπες να μου παραγγείλουμε. Πόσο θα πάει άλλο πια, ρε παιδί μου. Φίλε. Έχει μικρύνει από τις αυξήσεις, από τον ένφια, από το άγχη, όλα αυτά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, κερματοδέκτης θα γίνει. Τίποτα, με το μικροσκόπιο μετά θα το κοιτάζουμε. Σιγά με το κοιτάμε το μικροσκόπιο να μου πέφτει ψυχολογία. Δεν θα έχω πουλί να μου πέσει, θα μου πέφτει ψυχολογία μόνο. Είδα το ποστάρισμα του Χατζηδάκη πριν από λίγο, ρε φίλε του Κωστή. Τις Κυριακές, τι γλυκούλης. Πάει για ψώνια με το παιδί του τις Κυριακές. Πώς σε λέει ναι, ρε φίλε. Και μετά λέει και στο τέλος, λέει θα δω, λέει στο μέλλον, λέει αν αρέσει του Γιαννάκη μου. Αναλόγως, από πού θα είναι το παιδί του. Άμα είναι από τη θέση του ταμεία, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να το αρέσει και τόσο πολύ. Ναι, σωστό. Στη θέση δηλαδή που είναι ο πατέρας και το παιδί του δεν τον βλέπει γιατί δουλεύει ο πατέρας με νόμο του παππού του. Είναι... Άμα είναι αυτό, ναι. Αλλά επειδή δεν θα είναι σε αυτή τη θέση και θα είναι σε καμιά υπουργική θέση. Κλασικά εικονογραφημένα. Το πιθανότερο είναι να έχει κενό τις Κυριακούλες να κάνει ψωνάκια με το παιδάκι του. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο Lan Pizza. Είναι πίτσες μπλε στα κινέζικα. Α, Lan Pizza. Lan Pizza. Lan Pizza. Lan Pizza και καλή επιτυχία και θα έρθουμε να σε δούμε και τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, τίποτα άλλο. Ήθελα να σε πω λίγο για το μήνυμα που έστειλε η Κεραμέως για την 28η. Το διάβασες, φαντάζομαι. Άλλη μόνο. Για το λαϊκισμό. Αυτό δεν ήταν ναζισμός και χαζά. Γι' αυτό να είσαι υπουργός παιδείας. Να μπαίνει νέα γραμμή στα σχολεία. Τίποτα. Πουθενά. Ούτε ναζισμός ούτε φασισμός. Αλλά άμα το σκεφτείς και λίγο τη μεριά της. Εντάξει, ο πελάτης στον καπιταλισμό έχει πάντα δίκιο. Γιατί να δυσαρεστεί στους ψηφοφόρους της. Όχι, δεν το κάνεις αυτό. Έτσι δεν είναι. Καλά το σκέφτεσαι. Δεν ρισκάρεις. Όχι, εννοείται. Έργα σε παρόλα, επειδή ακούω όλα αυτά που γίνονται, τι ξεχωρίζει τη φαντασία από τη φαντασίωση. Το σπέρμα, τι εννοεί, το τι. Φαντασίωση είναι αυτό που σκέφτεσαι μόνο. Έχει μια φαντασίωση για μια γκόμενα. Έχει μια φαντασίωση για μια κατάσταση. Αχ. Φαντασίωση. Όταν όμω τη φαντασίωσή σου τη συμμερίζεται και ένα, δύο, τρει, πέντε, δέκα, εκατό, χίλιοι νοικοκυρέοι σαν τον Άδωνη, ναι. Η φαντασίωση γίνεται φαντασία κανονική και γίνεται και πραγματικότητα σιγά-σιγά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι να κάνουν μαζί, τι να κάνουμε μαζί με τον Άδωνη, τι. Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Τι, να έχουμε κανονικότητα, να έχουμε ανάπτυξη. Αυτό, τι, αυτό. Τι. Και να φοράμε νανογυλαίκα. Τι, νανογυλαίκα, τελοπών, τι γίνεται. Α, ναι, νανογυλαίκο με τελοπών και εγκυκλοπαίδια στίβα στα χέρια, πάει. Θέλω να πάω, το κάνουμε. Βέβαια. Και... Όλοι αυτοί οι καραγκιόζδες του τηλεμάρκετινγκ είναι η εποχή της άνθησής τους. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται. Πάμε να το κάνουμε, γίνεται.